zapada zmrok. Zaczyna się życie, jakiś kundel na smyczy ciągnie hanice, gdzie z góry dochodzą odgłosy libacji. Jakiś frajer dostał koso, miał pecha, nie miał racji. Przyjechali łapacze pogotowie, reporterzy chcą pokazać wszystkim ludziom, jak kończą penerzy. Konkubina Denata z tanim winem w ręce, przedwczorajszy makijaż cała częściej się w udręce. Tutejsi ludzie przechodzą bez reakcji, to dla nich normalne, tutaj pełno jest dewiacji. O naszej dzielnicy zapomniał nawet Bóg, każdy frajer z obcą twarzą to twój naturalny wróg. Ścigamy wszystkich, naprawdę bez litości, my po prostu kurwa nie lubimy tutaj gości. Czasami policją straszą nas mieszkańcy, zapomnieli gdzie żyją, kurwa pojebańcy. Dlaczego, dlaczego, pytają mnie sąsiedzi, dlaczego jesteś inny, co kurwa w tobie siedzi? Bo to Bronx, to Bronx, inaczej Jeżyce. Jesteś cwaniakiem, spróbuj znaleźć tu dziewicę. Bo to Bronx, to Bronx, inaczej Jeżyce. Jesteś cwaniakiem, spróbuj znaleźć tu dziewicę. Tam na winklu siedzi stary nałogowiec, pije ja bolej już te same od lat. Zostawiła go żona, opuściła rodzina, nic mu nie zostało oprócz pieprzonego wina. Tuż obok na parkingu dupia se towary, kupy skurwieli, stare mineciary. Ta dzielnica aż kipi, rządzą nienawiści, zapchane rynsztoki, krew płynie kanałami. Wypierdalaj stąd Białasie i nie przechodź tu pijany, bo możesz dostać w ryj i zostać ojebany. Czasami wpadają do nas jakieś wynalazki, naćpani narkomani i pijane laski. Lecz to nas nie przeraża, w dupie to mamy, znamy swoją siłę i kochamy przemoc. Hasz, trawa, szybka dziewczyna, tania gorzała, jak nie ma to wina. W bramach stoją nieletnie prostytutki, sprzedają swoje ciała za pieprzoną flachę wódki. Pod jedynką u Czecha jest nasza Melina, kupujemy tam najczęściej jego tanie wina. Upijamy się nimi do nieprzytomności, każdy ma po nich kurwa torsję i mdłość. Jest czas, że jeździmy na jakieś odzyski, odbieramy pieniądze, obijamy pyski. Małolaty walą sprzęty, wyrwy i dziesiony, czasami też bywa samochód podpalony. Odrapane kamienice, zażygane bramy, okradzione samochody nie wychodzą z mody. Bo to Bronx, to Bronx, inaczej Jeżyce. Jesteś cwaniakiem, spróbuj znaleźć tu dziewicę. Pierdolę rząd, prezydenta, ministrów, polityków, zrobili z moich bliskich alkoholików. Nie będę się już więcej prosił i litował, co moje wezmę siłą, będę rabował. Bo życie to nie bajka, to kurwa twarda walka, być pieprzonym twardzielem to dla nas normalka. Stary człowiek po śmietnikach buszuje jak pies, no powiedzcie politycy, co to kurwa jest. Właśnie, co to kurwa jest, pieprzeni politycy? Spójrzcie wreszcie na wszystkie ubogie dzielnice w całej Polsce, nie macie pojęcia, co się dzieje na tych wszystkich ulicach, bo martwicie się tylko o siebie. Wie każdy mieszkaniec takiej dzielnicy ciągle boi się o to, czy starczy mu pieniędzy do następnej wypłaty. Większość z nich popełnia drobne kradzieże tylko dlatego, że ich dzieci nie mają często co włożyć do ust. I to jest ta pieprzona sprawiedliwość? Gówno prawda, macie to wszystko w dupie i udajecie tylko, że robicie coś w tym kierunku, aby było w Polsce lepiej niż jest teraz. A możecie być pewni, politycy, że pewnego dnia któryś z tych ludzi będzie musiał was okraść, gdyż zmusiła go do tego jego sytuacja materialna. Tak mówi Slums Attack, głos ubogich ludzi z Jeżyc, gdzie aby przeżyć trzeba być twardym. Tak samo jak na innych dzielnicach i na osiedlach w całym Poznaniu. To jest przekaz do wszystkich ludzi, którzy myślą tak jak my. Nie okradajcie się i nie zabijajcie się nawzajem. Postępując tak, nic nie zdziałacie. Jest to wasz największy błąd. Stańcie wszyscy razem ramię w ramię i walczcie z tymi, którzy sprawują władzę w całej Polsce. To przez nich tak zdychacie.